ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से बचो। बिलाशुबा बाज गुमान गुनाह होते हैं, और जासूसी ना करो, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? सो तुम उसको नापसंद करते हो। और अल्लाह ताला से डरो, यकीनन अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम वाला है।